Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøge Investor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til endnu en virvelvind af et finansmarked efter en noget sur nedlukning i USA i fredags. Ja, så er vi altså klar til at se på sagerne igen her de næste 55 minutter i mandagens Millionærklubben. Den byder blandt andet på et regnskab fra Vestas lidt overraskende. Vi ringer til Jakob Petersen fra Sydbank om 5-10 minutter og får en status på det. Så skal vi også en tur omkring Indien sammen med dagens gæst, Kunal Singla. Godmorgen og velkommen til dig. Mange tak. Boet og arbejdet i Indien i flere omgange, blandt andet har du været chef for Dansk Industris kontor i Mumbai i 8 år. Din baggrund er, at du er kan-mærke jord, men du har altså ret godt styr på, hvad der sker ude i Indien. Og det kommer vi til at benytte os af. Vi skal prøve at dykke ned i det indiske marked og finde ud af, om der er nogle godbidder, man kan samle op som investor derude. I dag der er du rådgiver for indiske virksomheder i Danmark og danske virksomheder i Indien med særlig fokus på de grønne investeringer i det selskab, du har kaldt Kobo Consult. Copenhagen, Bombay, fortalte mig lige, at det står for. Det er lige ud af landevejen. Hvor tit er du egentlig selv i Indien, Kunal? Det er jeg relativt ofte. Jeg er lige kommet hjem her lige før påske fra en rejse med en kunde, hvor vi lavede et stort projekt ned i faktisk Mumbai, hvor jeg også var en tur i Delhi, hvor jeg skal helt til at se, at det allerede der var blevet ret varmt. Ja, der er altså, jeg ved ikke, om man kalder det hedebølge. Der er virkelig varmt i Indien lige for tiden, altså også sådan op imod 50 grader. Det er decideret sundhedsskadeligt. Jeg kan se i avisoverskrifterne, der er rigtig mange, der lider under den varme. Vi kommer ind på alt det og meget mere omkring Indien her i løbet af den her udsendelse. Godmorgen og velkommen til dig også, Lars Svendsen. Ja. Dejligt, du vil være her også. Vi skal lige have et blik på det overordnede markedet. Hvad er det, vi træder ind til her i dag? Ja, vi træder jo mest ind til herhjemme af sololøbning, at Vestas er jo kommet med et fremrykket regnskab, det skulle komme på onsdag, det er kommet her til morgen, og det er jo altså et tab på noget lignende 7,5 milliarder kroner i første kvartal, men det er jo altså til noget, som er til at tage at føle på, ikke? Altså, de har tabt 120 millioner kroner per arbejdsdag, hvis man mener, at man arbejder 5 dage om ugen. Men pointen er, at de har sådan set ryddet op, tror vi, hvis de selv siger holder vand, så har de jo sådan set lavet tabet nu, eller bogført tabet nu, sådan så resten af året kommer til at gå hjem på noget, der ligner cirka 0, måske et lille plus, ikke? Så der er ligesom ryddet op, ikke? Og det er jo det, som nogle af os har gået og frygtet her. Jeg har jo sagt, at det her år bliver forfærdeligt. Jeg forstod ikke, at man ikke allerede tog tabet i forbindelse med årsregnskabet for sidste år, men det gjorde de så ikke. Og jeg har også diskuteret med Friis, Michael Friis, vi har ind, og han siger også, at det bliver forfærdeligt år, det skal bare overstås. Og det er jo altså cost overrun, og så har de jo en stor orderbog, og så har man siddet og siger, hvis du har cost overrun, du har en stor orderbog, er det godt? Nej. Altså normalt er jo glad for ordre, ikke? Men hvis du tager penge på at lave dine ordre, så er det jo noget møg, ikke? Ja, og så dykker endnu mere ned i regnskabet sammen med Jakob Petersen. Men hvor har vi aktien her på den udmelding? Jamen, den falder faktisk moderat kun knap 5%, ikke? 174 koster den. Mm. Og jeg har jo for længe siden sagt, at jeg skal ned til 140, så der er jo langt der er ned. Der nu. hvis det, jeg får ret i det. Men altså, den er noget simpelt. Men for folk, der har den, og danskerne elsker jo Vestas, så er det, at de har faktisk prøvet, tror jeg, at lave sådan en clear tavle, som de siger. Ikke? Ja. Lad os hoppe til Sydbank og få en endnu dybere analyse af lige præcis det regnskab, der er landet. Jakob Petersen, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Sydbanks aktieanalysechef, som jo altså har et virkelig godt, måske den analytiker i Danmark, der har det bedste kendskab til Vestas. Jakob, var du første? Nå, nu bliver jeg lavet altså lidt for bange. Det er godt nok flot sagt, det er jeg sikker på, men det tager jeg alligevel. Jakob, lad os lige prøve at hoppe i det regnskab. Først og fremmest, hvor overrasket var du over det landet her til morgen? Jeg er overrasket, men altså vi mærker jo, at de nye regler, der er kommet i forhold til, hvornår virksomhederne skal slippe de oplysninger, når der er forandringer i deres prognoser, de begynder at træde tydeligere frem. Altså de her regnskaber, de popper frem på de mest uventede tidspunkter, og det skal jeg da også være ærlig at sige, at det gjorde det også i går aftes kl. 11. Ja, det var faktisk i går aftes kl. 11. Men når det så er sagt, så var vi jo godt klar over, det er jo også det, jeg har skrevet i den optag, jeg lavede til Vestas regnskabet, at der var stor risiko for en nedjustering, fordi alene det, der sker i forhold til Rusland, det er jo noget, som kan koste Vestas mange penge. Det vælger man så at tage som en engangspost, og det bliver jo ikke på den måde en del af selskabets prognose, men der er så nogle andre dårligdomme i regnskabet, som gør, at man er ude at sænke prognosen. Ja, hvad er det for dårligdom, Jakob? Jamen, det er nogle af dem, som jeg tror, man ikke er super stolt af hos Vestas. Altså, det her, det handler jo om, at noget af det, vi også har set fra andre steder i sektoren, at produktudviklingen er gået for hurtigt. Og når du udvikler et produkt, så udgiftsfører du ikke alle de omkostninger, du har til at udvikle det med det samme. Dem flytter du ind på balancen, og så i takt med, at du sælger produktet, så udgiftsfører du så alle de omkostninger, du har lagt over på balancen. Og det er en meget sund måde at gøre det på, men problemet er, når et produkt det så ikke kan sælges i 10 år, som man måske regner med, men kun kan sælges i 5 år, så står der altså en masse værdier på balancen efter 5 år, som man er nødt til at nedskrive. Det oplever man i øjeblikket blandt andet på havvind, og det ved vi også fra konkurrenterne, at det er noget af det, som de har bøvlet med. Udover det, så har man også øget garantihensættelser til nogle af de ældre havvindmøller, V164, V174 modellerne, som åbenbart ikke fungerer helt, som de skal. Og det ved vi jo også fra andre aktører i havvindsegmentet, at det er ikke så let at få de der havvindmøller til at give det output, som de skal. Mm. Og Jakob, så er det jo altså noget, alle virksomheder døjer med i disse tider, altså forsyningskædeproblemer, som vil også slå hårdt ind på Vestas. Hvad siger de om lige præcis det? Ja, det er forværret. Situationen er markant forværret efter krigen i Ukraine og med de nedlukninger, man oplever nu i Kina på grund af omikron-varianten. Og det er jo også negativt. Et stykke hen ad vejen. Forudsigeligt, men det rammer alligevel indtjeningen hårdere end det, vi havde regnet med. Eller i hvert fald end det, jeg havde regnet med. Og det betyder jo også, at de næste kvartaler, efter alt at dømme, bliver sværere for Vestas. Vestas, der er jo den situation, hvor omkostningerne for at opføre vindmøllerne, de stiger voldsomt i øjeblikket. Men priserne, som Vestas har taget på de vindmøller, det er jo nogle priser, der er låst fast for 1 til 1,5 år siden. Og de reflekterer slet ikke de høje omkostninger, der er nu. Mm. Så det er nogle tabsgivende projekter, Vestas må opføre her i 2022. Ja, det ser ikke godt ud, når man kigger ned i tallene, men kan du sådan på en eller anden måde have tillid til, at de nu har ligesom malet alle dårligdommene på banen, sådan så vi ligesom kan kigge fremad for selskabet? Ja, det er jo svært at sige. Det ville jeg ønske, at jeg havde det gode svar på. Så var der ikke så meget tvivl om, hvad anbefalingen skulle være. Men det ved vi jo ret beset ikke. Men når jeg så har sagt det, så har det her regnskab også lidt karakter af, at man har siddet og kigget rundt i forretningen og har kunnet se, nu kommer der nogle meget store nedskrivninger på Rusland og Ukraine. Er der andet, vi skal have med, når vi nu er i gang? Mm. Så forhåbentlig for Vestas, så er der tale om at det her det er noget, vi slipper for hen over de næste kvartaler. Men det, man kan sige, i forhold til de sådan lidt mere langvarige dårligdomme, så er det lidt mere bekymrende det her med, at man bliver ved med at hensætte mere på møller, som ikke fungerer helt, som man har regnet med. Mm. Lars Svendsen, er det også noget, der bekymrer dig? Ja, jeg er meget bekymret for det. Jeg er også meget bekymret for starten på de store, og det helt store bliver jo de her indledningen på at sætte de store havvindmøller op, de er på cirka 15 gigawatt, eller hvad man, det hedder sådan noget højst der. Men det er sådan set det, jeg frygter lidt, at man er gået, jeg tror egentlig industrien er, altså kunderne har skubbet dem for meget frem, og på den måde så er det jo dem, der skal levere det, og det må jeg tilstå, det frygter egentlig, at den der introfase, der bliver med, inden de får det til at efter et par år, så går det sikkert fint, men altså, de har jo stået over det der. Men hvad mener du det så om som aktie? Mener du, at det er overstået nu, eller skal vi frygte mere nedtur for børskursen? Hvad mener du der? Jamen, altså, der er, for mig er der ikke nogen tvivl om, at det miljø, som Vestas bevæger sig ind i hen over de næste måneder, det vil jo være præget af meget af det samme. Altså af, at omkostningerne bare er høje på grund af alt det forsyningsbøvl, der er, og at de projekter, som Vestas skal indtægtsføre, og de projekter, der rører i resultatopgørelsen, jamen det er nogle priser, som er aftalt for halvanden år siden, inden de her omkostninger, de begyndte at stige sig. Så der er også i de næste kvartaler udsigt til svage regnskaber, hvor rentabiliteten, den vil være dårlig. Men altså, det er også bare, hvis man sidder derude som lytter og har en konvolut, så prøv at skrive 100 kroner i omsætning for en vindmølle og 99 kroner i omkostning, og så har du et resultat af primær drift på 1. Hvis du så hæver priserne på dine møller med 15%, og omkostningerne kun stiger med 4-5%, og husk lige meget omkostningsstigning, har vi allerede fået, så kan du altså lynhurtigt gå fra en overskudsgrad på 1 op i en overskudsgrad på en 6-7, måske endda mere procent. Mm. Og det er den dynamik, som formentlig vil begynde at arbejde for Vestas, når vi kigger ind i 23. Og hvis det så bliver koblet med, at man fra politisk side gør endnu mere ud af at erstatte russisk gas med vind her i Europa, hvis man kan være heldig, at vi får en forlængelse af PTC'en i USA, det der er lagt op til der, det er nærmest, at projektudviklerne de får kufferter med penge for at sætte vindmøller op. Det er meget omvendt af det, vi har set i Europa, hvor tilskuddet er faldet. Lægger man i USA op til, at tilskuddet skal øges. Hvis man kan få det gennemført, så er vi lige pludselig et helt andet sted for Vestas. Men igen, meget af det ligger politisk, og som sagt, så har vi stadigvæk den her forsyningskrise, som i et eller andet omfang også er med til at spænde ben for Vestas til en omkostningsmæssig. Men Jacob, må lige spørge, jeg har jo ikke gået dybt ind i den, og du har hovedet meget mere end jeg har, men i turbinen, så pas på hovedet. Men det er, hvis du kigger på den guidance, de laver, så virker det jo som om, at hele året ikke får at være underskud end det, de har taget i første kvartal. Hvordan læser du det? Første kvartal er traditionelt svagt, og så er der nogle engangsposter i første kvartal, som gør ondt, og man har nogle nedskrivninger på, som sagt, på de her på varelager, og man har nogle nedskrivninger på de her afvindmøller og ekstra hensættelser til dem. Så jo, første kvartal bør så afgjort markere en bund for Vestas indtjeningsmæssigt. Alt andet, det vil være en kæmpe skuffelse. Ja. Men derfra tror jeg alligevel, at der kommer til at gå nogle kvartaler endnu, inden vi kommer til at se, at Vestas begynder at nærme sig et rentabilitetsniveau, som ligesom er retningsgivende for det, man kan levere, når vi kigger 23 og 24. Ja. Og aktierne falder selvfølgelig også her til morgen, men retter sig dog en lille bitte smule. Den startede nede sådan omkring 5%, nu er den altså nede 3%, så er måske blevet de alligevel lidt for forskrækket til at starte med investorerne. Vi får se, hvor det lander henne. Jakob, hvis vi lige prøver at zoome lidt ud sådan fra Vestas alene sådan til det generelle billede på aktiemarkedet, så jeg, at du har sænket dit afkastbarometer fra gul-orange til rød på generelt aktier. Hvorfor egentlig det? Det har jeg, fordi usikkerhedsmomenterne, de begynder at håbe sig op nu. Altså, aktieinvestorerne har igennem lang, lang tid været vant til, at centralbankerne kunne komme dem til hjælp med øgede opkøbsprogrammer og købsprogrammer på obligationer med lave renter. Det er et regime, som vi har haft helt tilbage siden finanskrisen. Og det vender altså nu. Centralbankerne er nødt til at bekæmpe inflationen, og det betyder, at aktieinvestorerne og i øvrigt investorerne på de finansielle markeder, de er rykket ned på prioriteringslisten. Og det regimeskifte, hvor vi også nu, faktisk lige omkring nu, begynder at bevæge os ind i et miljø, hvor man trækker penge ud af de finansielle markeder, i stedet for at pumpe penge ind i de finansielle markeder, det gør mig mere nervøs i forhold til sådan afkastudsigterne, når vi kigger fremad. Og det her med, at vi har den høje inflation, altså jeg ved ikke, om I har kigget på jeres elregning. Det er der noget der trækker penge ud af den almindelige økonomi. Det gør det også, når man tanker med benzin og kører nogle kilometer, som jeg også gør hver dag. Så det er noget, som kommer til at ramme alle forbrugere, og som det bliver mere synligt for forbrugerne, at de bliver belastet af hen over de næste kvartaler. Og det kan godt være med til at betyde, at der er ret mange virksomheder, som pludselig ikke kan sælge alt det, som de måske har kunnet tidligere. Mm. Men Jacob, helt ned i rød, så tænker jeg, tænker du fuld stop, når du har den røde farve på banen? Jeg forsøger mig også at skrive mig lidt ud af det. Der er jo ikke nogen, der skal gå i koma, og jeg har jo igen, altså, så meget er der jo ikke ændret i retorikken heller. Jeg har sagt, selvom afkastbarometeret har været gult. Det er det for lytterne, så svarer det til et positivt afkast, men lavere end hvad vi har været vant til historisk. Mm. Selvom det ligesom har stået på gult siden årets start, så har jeg jo hver gang skrevet, at nuancen er altså mere over imod orange, altså over imod det røde. Mm. Og når jeg har det røde afkastbarometer på, så er det fordi, jeg forventer et lavt afkast, eller måske negativt afkast hen over det næste års tid. Okay. Så det betyder, det er jo et signal til, at man som aktieinvestor skal være sikker på, at man ikke kommer til at ligge med for høj risiko henover den næste periode. Ja, men sælge sine aktier, alle sine aktier i hvert fald, det skal man altså ikke holde. Det er godt nok ikke noget, vi anbefaler vores kunder. Hvis det er sådan, du er i aktiemarkedet, så er du i aktiemarkedet. Så vurderer du lidt på, hvor stor en andel af porteføljen skal være investeret i aktier. Og vurderer selvfølgelig også på, hvilke dele af markedet er det mest interessant at investere i. Hvilke typer aktier, hvilke sektorer, hvilke regioner. Det forsøger vi jo at hjælpe og støtte vores kunder i den beslutning. Så, men nej, det der med, at et rødt afkastbarometer, det er, at man bare skal sælge alt, hvad man har aktier. Ej, der er vi altså ikke. Det kan jeg egentlig sige, det har jeg heller ikke selv gjort. Må jeg bare lige spørge dig, hvad er det for et aktiemarked, du taler om? Er det hele verdens MSCI, eller er det... Ja, Danmark, ja, det er hele verden, ja, hele historien. Det er hele verden, ja. Og jeg har sænket afkastbarometeret både for hvad hedder det, USA og emerging markets fra gul til rød, og sænket det på Europa fra grøn til gul, og holde det fast på danske aktier, fordi der er mere kvalitet i danske aktier. Hvis det, man bliver nervøs for henover de næste måneder, det er en større økonomisk opbremsning og en hård landing i USA, fordi man er nødt til at stramme pengepolitikken så meget, Så har de danske aktier nogle egenskaber, som gør, at der, hvor jeg egentlig tidligere i år har været ret overbevist om, at de danske aktier ville få svært ved at levere samme afkast som de europæiske, så er vi der nu, hvor der er sådan, at jeg ser egentlig de danske aktier som et bedre sted relativt at være. Mm. Okay. Men det er altså tid til at passe lidt bedre på pengene. Jakob Petersen, jeg er sikker på, du har en travl dag foran, og vi slipper dig der. Tusind tak, fordi vi var lånt dig her til morgen. Så blev han kottet af. Nå, det var altså Jakob Petersen, aktieanalysechef fra Sydbank, som var med os omkring dagens regnskab fra Vestas. Og nu skal det handle om noget helt andet. Vi hopper helt til Indien, og det gør vi sammen med dig, Kunal fra Kobo Consult, som er med os her i studiet i dag. Og lad os lige starte i det sådan helt aktuelle, Kunal, fordi at vi fik jo at vide i sidste uge, at Narendra Modi, han kommer til Danmark, altså Indiens premierminister. Han lander her i, er det i morgen eller i år? Jeg tror, det er i morgen, ikke? I morgen. Yes, hvorfor egentlig det? Hvad skal han i Danmark? Jamen, han er lige landet i Berlin her i til morgen, hvor han er på statsbesøg i Tyskland, som er Indiens største samhandelspartner. Derudover har han også fundet plads til at komme til København, hvilket er et kæmpe scoop for Danmark og for dansk diplomati og for dansk erhvervsliv i almindelighed. Årsagen til, at han er her, er et meget stærkt partnerskab, Danmark og Indien har opbygget inden for de seneste år under parolen et grønt strategisk partnerskab, som i virkeligheden rummer en lang række aktiviteter, primært mellem forskellige dele af regeringen og forskellige dele af embedsværket, men altså også et partnerskab, der rummer en større bevidsthed om, hvad der er muligheder inden for Indiens grønne omstilling. Mm. Så der er altså masser af gode debatter på banen. Forestil mig, kan du følge det et eller andet sted, eller kan man gøre det som almindelig lytter her? Ja, altså der er helt overvejende et statsligt spor i det, så det man kalder et G2G-samarbejde. Så mange af tingene kommer til at være lukket. Han har også en middag med dronning Margrethe og kongefamilien på Amalienborg i morgen. Så jeg er sikker på, at der kommer nogle beretninger i pressen derfra. Ellers er der et par arrangementer på tirsdag eftermiddag, som kommer til at være lidt mere åbne i karakter. Og der ser jeg frem til at deltage også. Så hvad tror du, det kan betyde for eksempel sådan et selskab som Vestas, som jo er på den der grønne bane og vindmøller? Kan det komme til at betyde noget konkret for de danske selskaber, han kommer på besøg? Ja, men det er det, vi alle sammen håber på, at hvad kan man sige, hele det her privatsektorspor kommer til at få en endnu større og prominent plads i det her partnerskab i fremadrettet. Og jeg noterede mig lige her, da vi hørte Jakob snakke om Vestas, fordi Vestas er jo faktisk massivt til stede i Indien, sammen med en lang række andre danske industriselskaber, som i virkeligheden er en lidt overhørt fortælling. Man hører ikke meget om de danske virksomheder i Indien, men Vestas har faktisk to store fabrikker i Indien. En ude i Gujarat, i det vestlige Indien, og en nede sydpå i Chennai, hvor man laver vinger osv. Og det gør man fra Vestas' side, både fordi at det indiske marked for vindmøller og renewable energy lidt mere overordnet er i stor vækst. Der er nogle lovgivningsmæssige komplikationer også, så det går ikke så hurtigt, som man gerne kunne ønske sig. Men også fordi Indien i overvejende grad inden for vindmøllesektoren især er ved at blive et produktionsland. Så Chennai ned i Sydindien, i den delstat, der hedder Tamil Nadu, er ved at blive en stor hub for produktion af vindmøller og naceller og forskellige dele af vindmøller til det globale marked. Mm. Og Kunal, nu sagde du selv lige stikordet delstater, det fik mig bare lynhurtigt til at tænke på, at når vi taler om Indien, og måske skal vi starte med lige sådan kigge på det gigantisk store land med altså 1,4 milliarder mennesker. Hvordan skal vi forstå det, når vi står her i Danmark og prøver også sådan at kigge efter investeringer? Fordi først og fremmest, så er der jo altså virkelig mange forskellige delstater. Jeg ved ikke, om man kan tale om en enhed som Indien i sig selv. Folk taler mange, mange forskellige sprog. Kan du ikke give os en overflyvning af, hvad det er, vi har med at gøre, når vi ser på Indien? Jo, det er en meget stor opgave, Bodil, men det kan være meget kompliceret og uoverskueligt. Mm. At stå her i København og prøve at forstå skalaen og kompleksiteten og diversiteten i Indien, både som land og som kommercielt marked og også som aktiemarked. Men lad mig give det et forsøg sådan helt indledningsvis, hvis man ligesom skal ramme Indien ind, så set med et dansk perspektiv, så er det faktisk meget, ligger det faktisk lige for at forstå Indien som de her 29 delstater, som Indien udgøres af, at se dem som lande i Europa. Så at se Indien lidt som et EU med selvstændige lande, men det er jo en federal nation, men med meget autonome delstater. Og de her delstater har stor politisk autonomi, og den skala, de har hver især, er også helt enorm. Den mest befolkningsrige delstat i Indien, der hedder Uttar Pradesh, som ligger op i Nordindien. Hvis det var et land i sig selv, ville det være verdens 6. eller 7. største land målt på befolkningstal. Mm. Så det er en helt enorm skala, som kan være meget svær at forstå, for os at lige at sætte det i perspektiv. Der i Mumbai, i den bydel i Mumbai, hvor Dansk Industris kontor ligger, som jeg har stået i spidsen for i 8 år, den bydel alene har en større befolkning end hele Danmarks befolkning. Og zoomer man en lille smule ud og kigger på Mumbai, så er det en Greater Mumbai. Samlet set, så har Mumbai, Greater Mumbai, en større befolkning end hele Norden tilsammen. Så det er en meget massiv skalaforskel. Det kan være svært at forstå herfra. Ja, præcis. Og vi sidder jo også her i Danmark og leder efter aktier rundt omkring i hele verden, som det er interessant at investere i. Og Indien er måske interessant at investere i, men måske er det også bare svært. Kan man som dansk investor i det hele taget handle aktier på de indiske markeder? Jamen, det er svært af flere forskellige årsager. Der er nogle regulatoriske begrænsninger, som gør, at man ikke bare kan logge ind på Nordnet for eksempel og handle en masse indiske aktier. Der er nogle regulatoriske begrænsninger fra den indiske regerings side. Men der er faktisk nogle af de indiske selskaber, der er listet over i New York, og dem kan man købe. Og der er, jeg mener, den 14-15 selskaber, som man kan købe ind i direkte. Og så er der selvfølgelig indeksinvesteringer, som man godt kan foretage. Og sidst er der også herhjemme et par aktivt forvaltet fonde, som har fokus specifikt på Indien. Og så skal man jo også huske, at Indien indgår med større og større vægt faktisk i en lang række emerging market fonde. Og hvis man lige træder et skridt tilbage, er det faktisk som dansk retail investor og måske også institutionel investor vigtigt lige at huske på, at Indien virkeligheden er sådan a beast of its own i den forstand, at at man godt kan sige, der er nogle sammenligninger i forhold til Kina, og Indien er det nye Kina og sådan noget. Det hører man tit. Men der er så mange strukturelle forskelle. Det ene er demokrati, det andet er ikke. Og på godt og ondt er der en lang række forskelle fra Indien til Kina, som gør, at man virkelig skal prøve at sætte sig ind i, hvad Indien er i sig selv. Og ikke bare ligesom se det som emerging markets er en stor blok derude. Mm. Ja, selvfølgelig er der masser af risici, når man skal investere også langt fra sit eget hjemland. Men altså, lad os prøve at komme ind på nogle af de her risici, Kunal. Og det handler måske også noget om de forskelle, der er i forhold til sådan et land som Kina. Hvad ser du som de vigtigste risici, hvis man kigger på indiske aktier? Jamen altså, først og fremmest så kan man sige, at Indien ligger i den sydasiatiske region, hvor man har nogle geopolitiske tendenser, som gør sig gældende. Indien har jo sådan et lidt friktionsfyldt forhold til sine naboer. Mod øst har du Pakistan, hvor man har en politisk uoverensstemmelse siden de her to nationer blev skabt efter britisk uafhængighed omkring Kashmir-provinsen, som man hører om en gang imellem. Og mod vest har du, eller nordvest har du Kina, hvor der også er nogle grænsestridigheder op i det nordøstlige Indien. Så du har nogle geopolitiske forhold, og så mod syd har du Sri Lanka, som jo er inde i en meget, meget, meget stor økonomisk krise lige nu, og hvor man forventer store flygtningestrømme fra Sri Lanka til Indien osv. Så der er nogle geopolitiske forhold i de omkringliggende lande. Derudover så har du sådan rent statsbudgetmæssigt er Indien en meget stor olieimporterende nation, og alt den stund, at olieprisen stiger og stiger, så ser jeg også det som et risikomoment for Indiens økonomi samlet set. Og så inflation, som vi jo alle sammen snakker om nu her, er virkelig noget, der er til at tage at føle på for common man i Indien, hvor basismadvarer, benzin osv. Er steget eksplosivt. Så der ligger nogle ting der, men hvis man lige zoomer lidt ud, tror jeg, det er vigtigt at se, at emerging markets generelt, og i særdeleshed et land og et marked som Indien, altid rummer en vis form for risici på forskellige niveauer. Det vigtige i en emerging market optik, set fra min stol, er at finde et balanceret perspektiv på, hvad risikoen egentlig er, og landets og markedets evne til ligesom at overkomme de her forskellige former for risici. Mm. Og bare lige for at sætte det historiske perspektiv. Hvis man kigger på det indiske marked de sidste 20 år, fra 2002 til 2022, har Indien har været i væbnet konflikt op i Kargil, som er en del af Kashmir med Pakistan. Der har været regeringsskifter, der har været terrorangreb, der har været en lang række ting. Og alligevel er økonomien vokset og vokset og vokset. Det indiske aktiemarked er steget med 1300% i perioden fra 2002 til 2022. På trods af en lang række af de her nedslagspunkter, der har været på risikosiden. Så der er en eller anden form for resiliens i Indien og i det indiske aktiemarked, som er meget, meget interessant at være i hæfte sig ved, hvis man altså er langsigtet. Ja, må jeg sige lige der med de 1300, det er jo imponerende. Men hvad med valutaen så? Hvor meget har den kørt? Den er vel faldet noget? Hvor meget er de et op af det? Jeg kender ikke tallet helt i detaljer, men der har selvfølgelig været valutatab set i forhold til euro, euro og dollar, men undskyld, og hvis jeg faktisk lige må korrigere mig selv. Ja. De 1300% er faktisk målt i US dollar. Godt, det kan vi forstå. Når vi jo kun sige om det der, det er, når vi hører det der, ja, altså, nogle gange også, når vi sidder herovre på lang afstand, så hører vi om Kashmir og så videre, men altså, det er jo ligesom de tre myrer, der skulle kæmpe med elefanten, ikke? Og så ryster den sig, de to falder ned, ikke? Så står de dernede og roer til den tredje, der op siger, tag kvælertag. Ja. altså, det er jo det, der er problemet, eller det, der er sagen med sådan noget som Indien. Det er så et stort et land, at det er fløjten ligegyldigt, om grænsen skal ligge 200 km mod mod nord eller syd eller præcis. Vest. Derfor er der jo altså også masser af potentiale i Indien, og det skal vi komme ind på lige om lidt. Men jeg skal også lige huske at sige til dig, kære lytter, hvis du vil blande dig i debatten eller har spørgsmål til Kunal eller til Lav her i studiet, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked, og så smid den altså afsted på 42 42 03 21. Ja, Kunal, lad os prøve at tage de positive briller på, i stedet at kigge meget på risici, og kigge meget på potentialer. Hvad er der for potentialer, hvis man gerne vil investere ind i Indien? Jamen altså, som sagt, jeg synes, de historiske data, jeg lige nævnte nu her, taler sit eget tydelige sprog, og set fra min stol, og jeg er måske ikke altid 100% objektiv, jeg har en meget stor, det er der ingen, der er. meget stor interesse i Indien som land og som marked og som aktiemarked. Men jeg synes, det er nogle imponerende tal. Jeg ser, jeg investerer også selv i det indiske marked og er bullish på den langsigtede case. Årsagen til det er nogle helt strukturelle forhold. Du har et af verdens største emerging markets, som et af de eneste af de her emerging markets kontinuerligt opnår store stor BNP-vækst. Lige nu spår man omkring 8% BNP-vækst. Og hvis man lige træder et skridt tilbage, så og man sådan, man kan nogle gange blive lidt forvirret omkring 5% vækst, og 6% vækst, og 8% vækst, osv. Hvad betyder det egentlig? Hvis man lige sådan sætter det i perspektiv, i hvert fald for ikke-økonomer, tror jeg, det er ret interessant at hæfte sig ved, at 8% økonomisk vækst om året indebærer, at du har en fordoblingstid på omkring 9 år. Det vil sige, på 9 år, det vil sige omkring 2030, rundt regnet, bliver fra nu til 2031, bliver den indiske økonomi altså fordoblet. Mm. Så det er ret markant, når man har så stor en økonomi, som samtidig oplever så stor en økonomisk vækst. Og det betyder sådan på mikroniveau, er, at du har en befolkning, der samlet set stadigvæk er utrolig fattig. Du har et BNP per capita lige nu på omkring $2,000 per indbygger i Indien, som naturligvis dækker over utrolig stor ulighed. Men samlet set et BNP per capita på omkring $2,000, som efter alle skøn vokser mod $4,000 i de kommende årtier. Om det kommer til at tage 10 år eller 15 år, det er svært at sige. Men pointen er, at da Kina, for lige at lave sammenligning med Kina igen, historisk set, da Kina oplevede den vækstkurve fra omkring de 1.500-2.000 dollar i BNP per indbygger, op mod de 4-5.000. Det var der, der ligesom det hele eksploderede fra Kina i forhold til den lokale efterspørgsel osv. Fordi det betyder, det er, at man kan gå til det man kalder discretionary income, discretionary spending, undskyld. Således at man ikke kun som hvad skal man sige, almindelig indisk borger i den lavere eller mellem lavere middelklasse eller øvre middelklasse kun kan bruge penge på basis fornødenheder, men at man begynder at kigge mod at købe biler og køleskabe og fjernsyn og så videre. Så i en økonomi som den indiske, som i forvejen er utrolig efterspørgselsdrevet, og hvor du har rigtig, rigtig mange store selskaber, som i langt overvejende grad fokuserer på deres eget hjemmemarked, altså det indiske marked, og ikke så meget på en masse eksportmarkeder. Det, at der kommer så stor en efterspørgselsvækst, kommer til at blive en kæmpe vækstdriver for rigtig mange af de store indiske selskaber. Samtidig med det har du så en fænomenal innovationskraft i de her år. Der er en lang række startups, der springer ud af Indien. Der er flere af dem, der har gået på børsen inden for de sidste par år. Det kommer jeg ind på om lidt. Og du har en lang række såkaldte unicorns, altså private ejede selskaber med en værdi på over $1 milliard, som oplever en fænomenal vækst, og som altså kan gå på børsen i Mumbai og eller New York i de kommende år. Og det er ligesom den megatrend, man skal prøve at forstå som investor, og især som vestlige investor, fordi det kan være, som sagt, utrolig uoverskueligt, fordi Indien jo samtidig bevæger sig lidt i sådan forskellige virkeligheder, som jeg plejer at sige sådan lidt med glimt i øjet. Fordi det er samtidig, det er både en bullende vækstøkonomi, som jeg lige har forklaret, og samtidig med det er det også et af verdens allerfattigste lande stadigvæk. Og du har en enorm stor del af befolkningen. Det er det land i verden med allerflest indbyggere under FN's fattigdomsgrænse fortsat. Og at de her to virkeligheder kan coexiste og eksistere sammen, kan være meget, meget, meget svært at acceptere og svært at forstå som virksomhed eller som investor. Mm. Men det tror jeg, vi skal øve os i, fordi Indien geopolitisk og kommercielt og politisk og så videre kommer til at blive en vigtigere og vigtigere aktør. Og det er også en af årsagerne til, at Modi lander her, og at man fra dansk side har et meget stærkt ønske om at knytte nogle stærkere bånd. Kunal, hvad er Indiens plads i den geopolitiske dagsorden blandt de vestlige ledere? Altså, er vi mere venligt indstillet over for en gigantisk stor økonomi som Indiens frem for Kina, som du siger? Der er forskel på, om det er et demokrati, eller om det er et topstyret land, vi har med at gøre. Ligger de luner i svinget hos os her i Vesten? Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, svaret vil vise sig her i de kommende år, fordi igen i en emerging market helikopter optik er der jo en lang række kritisable forhold og ting, der ligesom udgør forskellige former for risiko i en række af de andre store emerging markets i en anden skala, end der er i Indien. Der er selvfølgelig også risici i Indien, men Kina, som du selv var inde på, der er lockdown stadigvæk i Shanghai, og der har været nogle store crackdowns på nogle store tech-selskaber osv., som alt sammen giver grobund for en større usikkerhed i forhold til det kinesiske marked, set som investor. Rusland siger sig selv, og Brasilien har sin egen række udfordringer osv. Og i den samlede optik, der er Indien jo faktisk et relativt stabilt demokrati med de klassiske institutioner, man har i et demokrati. Og så er der nogen, der kalder det et Asian democracy, i den forstand, at det ikke kan sammenlignes fuldstændig en til en med de former for demokratiske forhold, vi kender her fra Vesten og især i Skandinavien. Men det vigtigste er, at vi har rule of law, og vi har det demokratiske fundament. Og som investor giver det jo også en meget større forudsigelighed og sikkerhed i forhold til, at godt nok går tingene langsomt, og kaoset er overvældende til tider. Byråkratiet kan også være overvældende til tider, men der er det rigtige grundlag i forhold til at skabe den langsigtede og, hvad skal man sige, lidt mere bæredygtige vækst. Men er der, hvad skal man sige, særlige investorer, som Indien-aktier henvender sig specielt til? Altså, skal man være lidt det særlige mindset for at kunne hoppe ud i det der gigantisk store marked? Er det, hvad Absolut. Tænker du om det? Hvad skal man være for en type investor? Jeg vil meget nødigt sætte labels på, men altså, for det første skal man kunne købe ind i en meget langsigtet case. Og hvor langsigtet er det? Er det de der 9 år, du talte om i forhold til BNP? Ja, gerne mere. Mange, og det tror jeg generelt gør sig gældende med mange emerging markets, men især med et market som Indien, hvor du har den her voksende befolkning, den her meget store unge befolkning, som skal ud og blive forbrugere, og de her store nye selskaber. Så det skal være en langsigtet case. Jeg tror ikke på, at Indien kommer til at være en vildt god case, nødvendigvis på helt kort sigt, fordi der er inflation, og der er de her makroøkonomiske forhold, som olieimportør og så videre. Og derfor så skal man ligesom kigge på det langsigtede perspektiv. Det er også det, jeg selv gør. Og generelt så skal man jo ligesom sige, okay, hvad skal sådan et land, eller hvad skal emerging markets generelt udgøre af ens samlede portefølje? Og det skal nok være en, en relativt lille del, alt i alt. Ikke? Så lad os hoppe ned i den der aktieskuffe, Kunal, og prøve at høre lidt om, hvad er det for nogle typer af virksomheder, det kunne give mening at samle op, hvis man sidder her som dansk investor. Måske også komme lidt ind på, hvilke regioner man skal kigge i, hvis det giver nogen mening at dele det op. Ja, altså som sagt, alene den årsag, at der er de her regulatoriske begrænsninger på, hvad man overhovedet kan som udenlandsk retail-investor, så er der nogle af de selskaber, jeg vil nævne nu her, som man ikke kan købe ind i direkte. Men lad mig starte med nogle af dem, man godt kan, som fordi de er listet i New York. HDFC Bank, som er en af Indiens allerstørste og hurtigst voksende private banker, er også listet i New York, og derfor kan man godt købe ind i den. Og jeg ved, der er faktisk flere danske investorer, der har ligget i HDFC Bank igennem mange år. Ja, jeg kan huske, at Morten Springborg i hvert fald har talt om den her i Millionærklubben. Ja, lige præcis. Ja, Tolef Jackson har også, har også nævnt den tidligere. Så det er en konkret aktie. Og generelt så tror jeg meget på banksektoren og det, man ligesom lidt bredere kalder financial services. Fordi hvorfor? Indien er en af de mest underpenetrerede lande og markeder i forhold til rigtig mange basale finansielle services. Jeg var ved at falde ned af stolen for nogle uger siden, da jeg så, at kun 4 ud af 100 folk i Indien har et kreditkort. Og det er jo imod væk et lavt tal, men uden at kede jer for meget, har man bygget en meget omfattende digital infrastruktur i Indien, som skaber grobund for en masse financial inclusion, og som gør, at man får rigtig mange flere folk, også på landet, med i, hvad skal man sige, det officielle bankvæsen. Så financial services samlet set er en sektor, hvis man også kan kigge på sektorniveau, som jeg virkelig tror rigtig, rigtig meget på. Men hvis man ikke bruger kreditkort, hvad er det så, man bruger som betalingsmiddel primært derude? Man har brugt kontanter i alt overvejende grad, og man har stadigvæk en kæmpe stor sort økonomi, som man prøver ligesom at få bugt med. Og det er jo der, hvor financial services digitalisering virkelig kan gøre en stor forskel, og allerede har gjort det i de seneste år. Der er et andet selskab, jeg vil nævne, der gik på børsen sidste år. Det er et af de selskaber, man ikke kan købe ind i, fordi de kun er listet i Mumbai. Men det er interessant at kende til alligevel. Det er et selskab, der hedder Paytm. Altså P-A-Y-T-M. P-A-Y-T-M. Ja. Jeg har ikke tickerkoden desværre. Men altså et selskab, som er sådan en meget udvidet version af MobilePay. Sådan startede det, og nu er det så blevet sådan en digital super app, hvor man kan lave alle mulige former for betaling og få lån og overførsel osv. Meget, meget, meget smooth via sin app. Da jeg kom til Mumbai i 2012, da den her app ikke fandtes, skulle jeg helt til at sige, at det kunne være ret tungt at få betalt sin elregning og sin gasregning osv. Mm. Sådan manuelt. Så det er nogle meget store sådan, leapfrog, man oplever i det her år, via nogle af de her nye selskabers tjenester. Men kan man også forestille sig, at inderne så ligesom kommer til at springe over det her med at bruge kreditkort? Altså det bliver aldrig nogensinde en stor ting. Det kan godt være, der kun er 4 ud af 100, og man tænker, så skal jeg i hvert fald købe nogle et eller andet Visa Mastercard i forhold til, at de sikkert bliver store i Indien. Men hvis man fuldstændig springer over det der skridt, og så kan direkte til for eksempel Paytm, er det en mulighed? Ja, det er bestemt en mulighed, og derfor skal man også redefinere, hvilke metrics man måler de der ting på. Fordi hele den her digitale infrastruktur, kombineret med, at man faktisk i Indien har verdens billigste 3G-data, som Indiens største selskab, Reliance, som er et kæmpe, kæmpe, kæmpe konglomerat med en masse aktiviteter i mange forskellige brancher, herunder også telekom. Deres telekom-selskab hedder Jio. Jio har rullet ud verdens allerbilligste data, som gør, at alle i samfundet, også en tuk-tuk-driver osv., har en smartphone med dataadgang og kan se Bollywood-film eller se aktie, høre Millionærklubben, eller hvad det nu måtte være. Yes, de er meget velkommen. Ja. Kunal, så vidt altså banker er noget, du kigger på i forhold til investeringer. Der nævnte du altså HDFC og så Paytm, som man ikke kan købe selv som privat investor. Der skal man enten hook op med nogle andre, eller også så må man se, om den ligger i en eller anden fond, som man kan købe ind i. Jeg står og tænker på, at når du fortæller os, at den her supertanker, den er jo ikke sådan lige til at vende. Vi kommer til at få gigantisk meget mere vækst i løbet af de næste 10 år ude i Indien. Men den her vækst, den betyder jo også måske endnu større problemer i forhold til grøn omstilling og klimapåvirkning og alt sådan noget. Er det noget, der er på din hjernebark, når du kigger investeringer? Ja, det er absolut. Det er det både i forhold til investeringer, fordi der er konkrete selskaber inden for grøn energi, som er interessante. Det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Men også i forhold til risikosiden, som vi snakkede om indledningsvis. Fordi som sagt er der en hedebølge lige nu i Nordindien, som er meget, meget ekstrem, altså temperaturer på mellem 40 og 50 grader i store, store dele af Nordindien, som næsten er uden fortilfælde. Og hvis man tager et skridt tilbage igen her, så er Indien faktisk et af de lande, der bliver allerhårdest ramt af den globale opvarmning og af climate change i en bredere forstand, både i forhold til hedebølger, i forhold til en monsun, som man er meget afhængig af i det indiske landbrug, som ligger her i løbet af forsommeren og sensommeren, som bliver mere uforudselig og så videre. Så Indien samlet set, så klimapåvirkningerne er en ret vigtig del også er med i sin langsigtede. Ja, hvis du også siger, at alle sammen snart skal ud og have biler og køleskaber og alt muligt andet, fordi at folk jo altså stiger i velstand, og godt for det, men det giver jo endnu større problemer. Endnu større problemer, hvis ikke man sadler om, både lokalt og globalt, aller vigtigst. Men derfor er netop et selskab som Renew Power, som er Indiens største grøn energiselskab, og som har en lang række aktiviteter inden for især sol- og vindenergi, og nu også er blandt frontrunners på hele brint-agendaen i Indien. Et utroligt interessant selskab, som også er listet i New York. Så derfor den hedder RNW, har jeg lige slået op. Korrekt. Yes. Så den kan man også købe ind i, og det er helt klart et selskab, jeg har et godt øje til. Mm. Der er lyttere, der skriver her ind til debatten. I dag blandt andet skriver Paul, om PE-værdierne ikke er meget høje i Indien. Og Kunal, jeg ved ikke, hvordan du sådan forholder dig lige præcis til høje og lave PE-værdier, men altså har vi indiske aktier, som handler på for høje niveauer? Ja, det er jeg sådan set enig i, og derfor skal man, det er endnu en årsag til, at man skal gå ind med et langsigtet perspektiv. Mm. Fordi der er helt klart alt for høje PE-værdier på en række af de mest populære mastodont-selskaber. Og en anden dynamik, som jeg ved, Lav jo har snakket meget om, det er jo vækstselskaberne i USA. De tilsvarende vækstselskaber, især nogle af de her nye tech-selskaber, som Paytm, jeg nævnte. Et andet selskab er Nykaa, Nykaa, som er sådan Indiens Sephora, hvor man kan købe make-up og wellness-produkter osv. Online. Og som i øvrigt blev skabt af Indiens første kvindelige self-made billionaire. Et andet meget interessant selskab, som viser den her nye bølge af iværksættere og selskaber, men som samtidig også har været voldsomt overvurderet, da de blev introduceret på børsen. De kom ind på børsen Nykaa med en kurs på lidt over 2300 rupees per aktie, og den ligger altså i dag i lidt over 1600. Paytm kom ind med en kurs på omkring 1500 rupees per aktie, og ligger i dag i 580, og så videre. Så man skal passe på samme måde, som man skal alle andre steder, især med vækstaktierne, så er det jo lidt mere temperamentsspørgsmål, og hvordan man ligesom tænker som investor i forhold til, hvad betydningen af høje PE-værdi egentlig udgør. Er det fordi, de er overvurderet, eller fordi, at der er en meget langsigtet god case? Det svært for mig at svare på. Mm, men vil det give mening, tænker du, hvis man skal diversificere sin tech-portefølje lidt bedre, altså at skifte nogle amerikanske tech-aktier ud med indiske tech-aktier, eller er det bare endnu mere risiko på banen? Ja, jeg synes, det er en spændende tanke. Jeg synes, det er en meget, meget spændende tanke. Men årsagen til, at man skal gøre det, skal være, at man køber ind i den samlede indiske vækstfortælling. Fordi årsagen til det er, som sagt, de sidste 20 år har vi oplevet en fænomenal vækst i det indiske aktiemarked. Men dem, der virkelig tror på casen her under undertegnet, vi tror på, at det bedste ligger forude i forhold til den samlede indiske økonomi og det indiske forbrug. Fordi mange af de her selskaber, som sagt, er 100% eller langt overvejende grad domestic fokuseret. Så det er, fordi de kommer ind og servicerer et stigende marked lokalt i Indien. Et andet selskab, jeg også lige vil nævne, bare som har oplevet en helt fænomenal vækst, det er Adani Green Power. Adani er igen et af de allerstørste konglomerater i Indien, som har aktiviteter i en lang række sektorer. Det selskab, der har at gøre med grøn energi, hedder Adani Green Power. Og i øvrigt er det interessant at hæfte sig ved, at Adani-selskabet, founderen af det, der hedder Gautam Adani, nu er blevet verdens femte rigeste mand, og at den rige mand, der har haft MK, men den rige mand, der har haft den allerstørste formuevækst i de sidste par år. Så han er bullet ind på den her liste over de rigeste mennesker i verden. Hmm. Og deres selskab der, Adani Green Power, er altså gået fra en kurs på 29 rupees tilbage i 2017, mener jeg det var, til 2800 i dag. Og year to date ligger den på lidt over 1300 til, som sagt, de her 2800. Mm. Okay. Det er vældig emnet spørgsmål her. Jeg kan se, der er masser af vores lyttere, der synes, det er vildt interessant at høre om Indien her i dag. Der er blandt andet en, der skriver, der er ikke noget navn på, det er også helt jorden, man må godt være anonym. Flytter investorer fra Kina til Indien PT? Ved vi noget om det? Jeg har ikke nogen officielle data på det, men det sker i en eller anden udstrækning nu. Men jeg tror, det kommer til at være en tendens, man ser i langt overvejende grad fremadrettet, jævnfør de her makroforhold, jeg nævnte, med at altså tale om et vækstmarked, eller et emerging market, der har en strukturelt stor vækst, en ung befolkning, der skal forbruge mere og mere, og også det her værdimæssige forhold, at vi har at gøre med et demokrati, som man ligesom før Kinas crackdowns og før Ukraine-invasionen, hvor man ligesom så det her demokratiske forhold som lidt mere negativt lavet aspekt af Indien, fordi det gjorde ting tungere, og det er en supertanker og så videre, mere byråkratisk. Men det hele, den optik, er ligesom blevet redefineret i de senere måneder, og derfor tror jeg, at vi kommer til at se et skifte. Og så kort her til sidst, Kunal, fordi at tiden er ved at løbe fra os, men der er altså også Benny Niveau, som skriver, når jeg læser om Indien, så handler det ofte om religiøse stridigheder mellem hinduflertallet og et stort muslimsk mindretal, hvor her Modi ofte synes at puste til den. Kan jeg gæst kommentere det? Altså, hvilken risiko ligger der i det sentiment, hvis du ser på det, Kunal? Ja, rigtig godt spørgsmål. Indien, igen, er en meget stor og kompleks størrelse. Diversiteten er helt fænomenal. Indien er faktisk det land i verden, der har den allerstørste absolutte tal har den allerstørste muslimske befolkning. Det kan være en ret stor overraskende overraskende fakt for mange, at der er over 200 millioner muslimer, og der er sikker, og der er kristne, og der er en lang række forskellige religiøse mindretal. Og evnen til at holde sammen på det samfund med de her store etniske, den store diversitet, der er sådan etnisk og religiøst, kommer til at være en afgørende faktor. Jeg håber helt klart, at det bliver noget, man virkelig vil omfavne, for det er helt klart en af, Indiens store styrker. Men en stor opgave, han i hvert fald også har, den gode herr Modi, som altså kommer til Danmark i morgen. Vi får se, hvad der kommer ud af det møde. Det blev alt, hvad vi nåede. Vi sætter et punktum der. Kunal, tusind tak, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på Indien. Vi vil gerne følge med i de der indiske aktier, så kom gerne igen en anden gang. Lav Svendsen et hurtigt blik på aktier. Det er jo ved at blive en forfærdelig dag. Vi har et ordentligt rap over fingrene, for nu er AP Møller også lige pludselig givet sig til at falde. 10%, jeg ved ikke, om han har sluppet noget ud. Det skulle en vigtig konflikt dag, og det skal komme på onsdag. Mm. Og Vestas er nede med en 7%, så det er... Vi kigger på det hele 11% igen Vestas i morgen, når vi er tilbage 9.06. Tak for i dag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.